Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cenab-ı Allah'ın lütfu keremiyle Bakara suresine dair müyesser olan açıklamalarda bulunduktan sonra şimdi Kur'an-ı Kerim'in 3. suresi olan Ali İmran suresi üzerinde durmaya sıra gelmiş bulunmaktadır. Bu sure tamamıyla Medine'de inmiş bir suredir. 200 ayet-i kerimedir. Surenin zaten muhtevası Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını takip ettiğimiz takdirde yaklaşık olarak hemen hemen her bir ayet grubunun veya ayetler grubunun hangi döneme tekabül ettiğini tespit edebilme imkanımız vardır. Bu sure de tıpkı Bakara suresi gibi ve daha önce Bakara suresiyle alakalı olarak söylediğimiz gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ve yeni oluşmakta olan Medine'deki İslam cemiyetinin, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın liderliğindeki İslam devletinin oluşumu esnasında karşı karşıya kalınan hadiseler ile ilgili olarak müminlerin, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere İslam ümmetinin bu hadiseler karşısında vahyin yol göstericiliğinde nasıl bir tavır ve tutum takındıklarını görüyoruz. Bakara suresinde hemen hemen meydan savaşından pek bahsedilmiyor. Sadece kıtali, cihadı emreden, Allah yolunda şehadetin ehemmiyetini açıklayan ayet-i kerimeler dışında, yani fiili olarak girişilen bir cihat ile alakalı herhangi bir uzaktan uzağa göndermeler dışında doğrudan bir temas görmüyoruz. Bakara suresindeki bütün mücadele özellikle Yahudilerin yeni ortaya çıkmakta olan İslam cemiyetini bozmak, tahrip etmek, müminlerin birbirleriyle olan irtibatlarını ifsad etmek, onlar arasında çeşitli aslı astarı olmayan düşüncelerin yer etmesini sağlayarak İslam cemiyetinin ve Müslümanların manevi durumunu, manevi havasını, maneviyatını bozmak için faaliyetlerine karşılık Kur'an-ı Kerim'in geliştirdiği bir mücadele vardı ve Bakara suresi uzun bölümüyle bu mücadeleyi dile getiriyordu. Burada mücadeleye yeni bir boyut daha bu surede katılıyor. Bunlar ehli kitabın ikinci kesimini teşkil eden Hristiyanlar ve özel olarak da Necran'dan gelip Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile başta İsa Aleyhisselam hakkında olmak üzere Hristiyanlık ve İslam arasında bir karşılaştırma yaparak kendilerinin daha haklı olduklarını ortaya koymaya çalışan veya en azından kalplerinde veya içlerinde böyle bir niyetle bu işi yapmaya kalkışan Necranlı Hristiyanların ileri gelen heyetleriyle ilgili ön taraflarda, yani surenin baş taraflarında bir takım tartışmaların yer aldığını görüyoruz. Özellikle 18. ayet-i kerimeden itibaren yaklaşık 65. ayet-i kerimenin sonlarına kadar. Bundan sonra kitap ehlinin hidayete davet edildiğini görüyoruz. Müslümanlara ehli kitabın yaptıklarından ibret almalarının anlatıldığı ayet-i kerimelerle karşılaşıyoruz. Ve sure bu akışı içerisinde çeşitli konuları ele almakla birlikte yine belli bir bütünlüğü hedef almaktadır. Kendi bünyesi içerisinde bir bütünlük arz etmekle birlikte bu sure, Bakara suresi ile beraber de bu bütünlüğü veya nasıl diyelim, daha önceki derslerimizde bir benzetme yapmıştık. İki şeye benzetmiştik. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin, surelerinin birbirleriyle olan alakalarını, münasebetlerini. Bir bileşik kaplara benzetmiştik. Bir de bir nazariye ki muhtemelen de doğrudur. Yer altındaki suların tümünün aslında bizim tarafımızdan muayyen olarak bilinmeyen bir takım kanallarla birbirlerine bağlı olduklarına dair bir su ile ilgili veya yeryüzü yapısıyla, iç yapısıyla ilgili bir takım nazariyeler var. Bu nazariyeden hareketle Kur'an-ı Kerim'in de aslında ayetlerinin böyle bir münasebetle içten içe, başından sonuna kadar surelerinin, ayetlerinin birbirleriyle irtibatlı olduklarını söylemiştik. Sırası geldikçe şimdi burada bu girişimizde bunların tek tek, işte Bakara suresinde şu konu vardı, bu surede bu vardı, bu surede bu konu böyle ele alındı, bu surede böyle, tek tek söylemek yerine sırası geldikçe nasip olur da hatırımıza da gelirse bunlara dair bazı notlarımız olacak inşallah. Şimdi bu kısa girişten sonra sureyi yavaş yavaş görmeye, yakından tanımaya çalışalım. Daha önceden de Besmele ile alakalı, Bismillahirrahmanirrahim ile alakalı ilk derslerimizde kısa açıklamalarda bulunmuştuk. Burada onları tekrarlamıyoruz. Elbette ki bu surede Bismillahirrahmanirrahim ile başlanması hem İslami bir adet ve gelenektir, hem de üzerinde icma olmuş bir gelenektir. Kur'an-ı Kerim'in Tevbe suresi dışında bütün surelerinin Besmele ile başlaması, Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimizin Kur'an-ı Kerim'i bir mushaf haline getirip topladığı günden bu yana ümmetin icma ettiği bir konudur. Böyle bir icma elbette ki sonrakilerin zaten muhalif olması veya muhalefet etmesi düşünülemez. Allah lafzının, Esma-i Hüsna'nın ve Cenab-ı Allah'a layık bütün sıfatları toplayan, ihtiva eden bir lafız ve bir mana taşıdığını söylemiştik. Rahman ve Rahim ismi şeriflerinin ise İbn Abbas'ın ifadesiyle biri diğerinden daha incelikli, biri diğerinden daha hassas birer isim olduklarını ve burada lafzatullah'ın sıfatı olarak geldiklerini görüyoruz. Yani bu manada sıfat olarak kabul ettiğimiz takdirde Rahman, Rahim olan sıfat olduğu için olan lafzını orada ekleyebiliriz. Olan Allah'ın adı ile veya Allah adına gibi. Besmele'nin de çeşitli şekillerde tercüme edilebileceğini yine daha önce söylemiştik. İlk ayet-i kerimesi surenin Elif, Lam, Mim diye başlıyor. Tercih edilen görüş yine Bakara suresinde söylediğimiz gibi bu lafızların, bu gibi mukatta harflerin bir taraftan Peygamber aleyhissalatü vesselam ile Cenab-ı Allah arasında özel bir hitap tarzı olduğu, diğer taraftan da bunun Kur'an-ı Kerim'in Muhammed aleyhissalatü vesselamın sözüdür İddiasında bulunanlara bir meydan okumak mahiyetinde olduğunu söylemiştik. Nasıl? Şu sizin insan sözüdür dediğiniz Kur'an-ı Kerim'in insan sözüne benzeyen tek tarafı insanların kullandığı harflerden, lafızlardan, kelimelerden ve kelime gruplarından oluşmasıdır. Tek benzerliği buradadır. Eğer siz sadece bu benzerlikten hareketle Kur'an-ı Kerim Arap alfabesini kullanarak nazil olmuştur. Kur'an-ı Kerim Arap dilini efendim malzeme olarak, daha doğrusu anlatım için, hitap için vasıta olarak seçmiştir. Bundan dolayı da beşer lafzıdır. Sadece bu kadarı bu Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından indirilmediğini, bir insan sözü olduğunu söylemek için yeterli değildir. Bu Kur'an-ı Kerim sizin size ait beşeri olduğunu söylediğiniz bu dili, bu harfleri kullanmakla birlikte öyle zengin, öyle yoğun, öyle mucizevi bir mana ve muhtevaya sahiptir ki, buyurun, sizin madem tek hareket noktanız harflerdir, kelimelerdir, lafızlardır, kısacası Arapçanın kendisidir.